Che sono attenti, Hali yoku zungumzia ndoa inahitaji utaratibu. Ifanyie subra. Niombe dua kwa Mungu. Nashelewa lakini. Haya. Wasikitika usije vunja shingo yo mama. Na uko kusononeka usije itama bakale. Wakaja kukuparura ukapoteza usuri wako. Na ukija ukionewa usipendeze kwa mume wako. Majaliwa.